ڈاکٹر صاحب وہ واقعہ یاد ہے کہ تین آدمی ایک بزرگ سے ملنے کے لیے گئے، یہ یاد ہے کریں کہ راستے میں اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، تو کہتے ہیں کہ یہ مشکلیں ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، تو اس کے لیے دعا کرانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اللہ حل کر دے، تو تم کس لیے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ سنا ہے بڑے بزرگ ہیں، آزمائش کے لیے جا رہا ہوں کہ کیسا بزرگ ہے، کس طرح کی بزرگی ہے، یاد آیا نا؟ اور تیسرے کا کہا کہ آپ نے جہاز نے کہا کہ اللہ والے دعا کراتے ہیں کہ اللہ پاک ہم پر فضل فرمائے، ہماری اصلاح ہو جائے اور ہماری آخرت درست ہو جائے۔ جب تینوں چلے گئے تو ایک آدمی کا انہوں نے کہا کہ آپ ان مسائل کے لیے آئے ہیں، اللہ پاک حل فرما دے گا۔ دوسرے سے کیا کہا کہ خاتمہ ایمان پر نہیں ہے، کہ دوسرا جو ہے تو اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہے، جو امتحان کے لیے آزمائش کے لیے آیا ہوا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہے، اور تیسرے کے بارے میں کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں تجھ پر، میں وہ وقت آئے ہوا دیکھ رہا ہوں جب تو کہے گا کہ قدمی حاضہ علی رقبتہ کل اولیاء، کہ میرا یہ پیر جو ہے وہ سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ تو یہ جو تیسرے آدمی تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہر ایک آدمی کو ملتا بقدر نیت کے ہے، ملتا بقدر فائدہ لینا بقدر پہچان کے ہے، اور فائدہ لینا بقدر نیت کے ہے۔ جتنی جس کو پہچان ہوئی اتنا اس کو فائدہ ہوا، جیسی جس کی نیت ہوئی ایسا اس کو فائدہ ہوا۔ اب ایک مضبوط آدمی آ رہا ہو اور ایک افغانی عورت نے کشرف لکڑیوں کا اور پتوں کا اور کوڑا کرکٹ کا جمع کیا ہوا ہو، تو اس کو دیکھتے ہی کہتے آدمی مضبوط ہے، یہ گٹھڑ میرے سر پر اٹھا کر رکھ دے گا۔ دوسرا آدمی جو ہے تو کہتا ہے کہ آدمی پڑھا لکھا نظر آتا ہے، میرے انگریزی کا خط آیا ہوا ہے، پڑھ کر مجھے سمجھا دے گا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور تیسرا آدمی کہتا ہے یہ تو ہمارے ضلع کا ڈی سی آ رہا ہے، تو میں تو اس کو گھر لے جا کر بٹھاؤں، کچھ خدمت کھانے پینے کی کروں۔ تو ایک نے کشر اٹھا کر سر پر رکھوا دیا، دوسرے کو اس نے خط پڑھ کر دے دیا، تیسرے نے خدمت کی، اسے کہا کہ کوئی خدمت نے کہا کہ ہمارے ایک دو آدمیوں کی ملازمت کروانی ہے، اس نے کہا کہ صبح بھیج دے ہم کر دیں گے۔ تو یہ فرق کس پر ہوا؟ یہ فرق پہچان کا ہوا، یہ فرق پہچان کا ہے، معرفت کا فرق ہے۔ تو ایک جو ہے فائدہ لیتا آدمی بقدرے پہچان کے، کہ جتنی اس کو پہچان ہے اتنا اس سے فائدہ لینا ہے۔ اور دوسرا نیت ہے، جس نیت سے اس بھی آتا ہے اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ مشک نفع والا ہرن جو ہے نا، مشک نفع ہرن کے ناف سے نکلتا ہے، اور جس وقت سونا اگر 50,000 روپے تولا ہو تو مشک نفع جو ہے یہ 55,000 روپے تولا ہوتا ہے، سونے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اور اس کی بنی ہوئی دوائی اگر 80 سال آدمی کھا لے تو 40 سالہ جوانی والے آدمی کی طاقت محسوس کرے گا۔ یہ گلینڈ کو اتنا اسٹیمولیٹ کرتی ہے، اور پرملٹی آپ کے پلریز کو اتنا اس کی انہانسمنٹ کرتی ہے۔ اور اس کا ایک قطرہ ڈالتے بنے کتنی بوتلیں خوشبو کی بنتی ہیں اس سے۔ کہتے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو اس حیرن کو پتہ چلا کہ اللہ کا خلیفہ زمین پر اترا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ پاک کا خلیفہ جو ذات الجلال نے ہمیں پیدا کیا, ہمیں روزی دے رہا ہے, ہم تو اس کی زیارت کے لیے جائیں گے. زیارت کے لیے گئے, ان کے لیے دعا ہوگی, ان کو اللہ نے مشک نافع کا تحفہ عطا فرما دیا. پھر دوسرے مخلوقات جو فائدے کی نیت کر کے گئے, جو دنیا کو فائدہ ہو گیا, ان کو فائدہ نہیں ہوا کہ جنہوں نے نیت کی تھی رضا الہی کی, ان کو تو رضا الہی بھی ہوئے, فائدہ بھی ہوا. انہوں نے فائدے کی نیت کی, فائدہ بھی نہیں ہوا, رضا الہی کی تو نیت ہی نہیں کی ہوئی تھی, کیسے ہو جائے. تبلیغ میں ہم جاتے تھے نا تو بزرگ فرماتے تھے کہ جب تم گشت کے لیے نکلو, جو عمل بھی تم کرو تبلیغی جماعت میں نکل کر, جو عمل بھی کرو اس کو اپنی اصلاح کی نیت سے کرو, اپنے لیے کرو اور اپنی اصلاح کی نیت سے کرو. یہ نہیں کہ میں تقریر کر رہا ہوں, لوگوں کو سمجھا رہا ہوں, نعوذ باللہ, لوگوں کو ہدایت دے رہا ہوں, لوگوں کی اصلاح کر رہا ہوں, بٹ یہ تو میں بات اپنے آپ کو سنا رہے ہیں, سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اپنے نفس کو سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اپنے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں اور اپنے عمل کی نیت کے لیے کہہ رہا ہوں. کہ دوسرے نے تو عمل کی نیت کی ہوئی نہیں ہے, سیکھنے کی, عمل کی نیت کی, اصلاح کی نیت کی ہوئی نہیں ہے. اگر تو بات کہنے والا بھی اپنی اصلاح کی نیت نہ کرے تو دوسرے تو نیت کی ہوئی نہیں ہے, دونوں خسارے میں گئے. اگر میں نے آپ نے نیت کر لی کہ سب کچھ میں اپنی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں تو کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو, اپنے کو تو فائدہ ہوا نا. اور وہ آدمی جو اپنی اصلاح کی نیت سے کر رہا ہو, اس سے پھر دوسرے کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اور جو آدمی خود کو کامل سمجھتے ہوئے دوسروں کی ہدایت تو دوسروں کی اصلاح کی نیت کے لیے کر رہا ہو, تو اپنی تو دوسرے تو نیت کی نہیں ہوئی ہے, اس کی بھی نیت نہیں, اپنی اصلاح کی نہیں ہوئی تھی, خود کو فائدہ نہ ہوا. میری تقریر سے ساری دنیا کے انسان ہدایت پر آ جائیں, جنتی ہو جائیں اور خود مجھ کو مجھے فائدہ نہ ہوا ہو تو کچھ حاصل نہ ہوا نا. ہاں جی, کچھ بھی حاصل نہ ہوا, کیونکہ خود مجھے کچھ فائدہ نہ ہوا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کس کی دعوت سے مسلمان ہوئے ہیں جی؟ کسی کو یاد ہے؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ دجال کی دعوت سے مسلمان ہوئے, یاد ہے شہر صاحب؟ ہاں جی, نہیں آیا. کہتے ہیں کہ میں ایک دور دراز جزیرے میں میرا جانا ہو گیا, وہاں ایک آدمی تھا, اس سے ملاقات ہو گئی. اس نے کہا تو کہاں کا ہے؟ اس نے کہا میں سے حجاز کے علاقے کا ہوں, مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہوں. تو اس نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں آخری نبی جو ہے تو آ گیا ہے, تو یہ مسلمان نہیں ہوئے ہوتے. میں نے کہا کہ ایک آدمی ایسا آیا ہوا کہتے ہیں میں آخری نبی ہوں. انہوں نے کہا کہ اچھا, کہ تجھے کیسے پتہ چل سکا کہ جب وہ آخری نبی آ گیا تو پھر میرے باہر نکلنے کا زمانہ بھی آ جائے گا. تو کہتے ہیں اس کی دعوت سن کر میں آیا اور میں مسلمان ہوں. کہ دجال کی دعوت سے آدمی صحابی بن گئے, نہ خود اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ وہ دعوت رضا الہی کے لیے نہیں تھی. تو اس وجہ سے جس کو دعوت ملی وہ تو ایمان لا کر صحابی ہو گئے, اور جس نے دعوت دی وہ دجال کا دجال ہی رہا. تو جو آدمی دین کا کام کر رہا ہے اس کو اگر اپنی ذات کو فائدہ ہو رہا ہے، اپنی ذات کی دینی ترقی ہو رہی ہے، تو سمجھیں صحیح ترتیب پر اخلاص کے ساتھ چل رہا ہے، اور آدمی دین کا کام کر رہا ہو اور اس کے نتیجے میں اس کو اپنی ذات کو فائدہ نہ ہو رہا ہو، اپنی ترقی نہ رہی ہو رہی ہو، اپنی اصلاح نہ ہو رہی ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی دین کا کام رضا الہی کے علاوہ کسی اور نیت کے ساتھ کر رہا ہے، اور دین کے کام کو رضا الہی کے علاوہ کسی اور نیت کے ساتھ کرنا یہ عظیم ترین نقصان دنیا میں یہ ہے۔ چور ڈاکو کو بھی اتنا نقصان نہیں ہوتا، قاتل کو بھی اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا اس آدمی کو ہوتا ہے جو دین کا کام اخلاص کے بغیر کر رہا ہو۔ چور ڈاکے والے کو تو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، توبے کی توفیق ہو جاتی ہے، دین کا کام کر رہا ہے، نیت درست نہیں ہے، اس کو تو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں خطا کر رہا ہوں، غلطی کر رہا ہوں۔ تو اس لیے سب سے زیادہ خطرے میں ہم دین کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ خطرہ اور سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ حیرت حیرانگی جو ہے یہ ہم دین والوں کو ہوتی ہے۔ تو اسی ہر مجلس کے آخر میں سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ ہم بحمد کا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اس کو پڑھا کر پاک یا اللہ تو ساری تعریف تیرے لیے، یہ اللہ تیرا نام بہت پاک ہے اور ہم تیری حمد کرتے ہیں۔ آگے کیسا ہوا؟ جی اشہد اللہ الہ الا انت، ہم شہادت دیتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں سوائے آپ کے، استغفرک و اتوب الیک، ہم معافی مانگتے ہیں اور تو اسے توبہ چاہتے ہیں۔ کہ نیک مجلس کے بعد اس دعا کو پڑھا کریں، اس عمل کو کرتے ہوئے جو کوتاہی ہوئی اس کو اللہ معاف کر دے گا اور اجر کو اللہ محفوظ کر دے گا، اجر بما اجر پر مور لگ جائے گی کہ اب اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کر سکے گا، کوئی اس میں گڑبڑ نہیں کر سکے گا۔ تو اور کوئی بات آپ لوگ پوچھ رہے ہیں؟ طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے مضمون بھی یاد نہیں آ رہا ہے۔ کی بات پوری سمجھائے نہیں ڈاکٹر صاحب، انٹرنیٹ پر دعوت کا کام کرتے ہیں، کرنا چاہیے اس میں تصویریں نہ لگائیں اپنی، ہاں جی تصویریں نہ لگائیں، اور اس شعبے میں بھی کام کرنا چاہیے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ فیس بک کسے کہتے ہیں، ہمارا خیال تھا کہ فیس بک کوئی عورتوں کی تصویروں والی جگہ ہے، اس کو لوگ دیکھتے ہیں اور اس کے نفس کے مزوں کے لیے، تو پھر کس نے سمجھایا کہ اس نے سمجھایا یہ جو اس نے کہہ رہا ہے، تو میں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو وہاں پر بھی کام کرنا چاہیے، کیونکہ ایک پرنٹ میڈیا ہے، ایک الیکٹرانک میڈیا ہے، ہاں جی تو پرنٹ میڈیا کی بھی جنگ چل رہی ہے اور الیکٹرانک میڈیا کی بھی جنگ چل رہی ہے، ہاں جی اور ہمارا تو اور میڈیا ہے، زبان سے بات کرنا ہو۔ بہت گرم جنگ چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، ماشاء اللہ چولہا لوگ آپ کو پسند ہے وہی الاؤڈ کرتے ہیں, اس کے ساتھ بات کرتے ہیں, اس کا مضمون پڑھتے ہیں, تو شعبے میں کام کرنا چاہیے خوب. یہ جو ملالہ کا پروپیگنڈا چلایا تھا نا, تو اس کو آدھے گھنٹے میں نیوٹرلائز کیا ہے جی اللہ کے احسان سے. اس کا یہاں تک کہ ذرائع مومن والوں کو, اسلام اخبار والوں کو اس کی معلومات نہیں تھی. تو اس کے جو وہ فیس بک پر تھے اس کے تین بیانات, آپ مجھے تو خود پتہ نہیں, بیٹھے میرے نے مجھے بتایا, نیوز نے مجھے بتایا, میں مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھا اور ساری دنیا میں میسج کرنے کا طریقہ مجھے کسی نے سکھا دیا ہے, اردو کا ٹائپ کرنا مجھے آ گیا ہے. تو میں نے آدھے گھنٹے میں ساری دنیا میں اس کے لیے اور مومن والوں کو, اسلام والوں کو, سب کو فیڈ کر دیا. انہوں نے آرٹیکل لکھے اس پر, آدھے گھنٹے میں اتنا کام ہو گیا عالمی سطح پر, جتنے کے لیے کہ اگر زبانی ہم کرتے تو بہت مشکل ہوتا. چلے, جن لوگوں کو شعبے کی عبادت ہے اس کو کام کرنا چاہیے اس پر. ہاں جی سر, ہمیں تو ان کا کھولنا بند کرنا بھی نہیں آتا ہے, اور نہ سیکھنے کی, نہ نئی چیز سیکھنے کی عمر رہے گی. مشکل سے تو میں نے وہ اس کا موبائل پر وہ میسج کا پیکج کرنا سیکھا ہے, اس طرح کرتے ہیں پھر ہو جاتا ہے. اور ڈاکٹر انور صاحب ہمارے استاد ہیں, اسے میں نے, اس نے کہا کہ فلانا کام ہے, تو میں نے کہا یہ نمبر مجھے آپ میسج کر دیں. اس نے کہا مجھے میسج کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے, بس میں صرف ٹک کر کے سنتا ہوں بات اور ٹک کر کے بات کرتا ہوں بس. اب دیکھے نا کہ ابو لیس نے چار ڈرون گرائے ہیں کمپیوٹر سے, چار ڈرون تیارے کمپیوٹر سے گرائے ہیں. ارے درجات بلند فرمایا اس کو, تو گویا یہ بھی اب جہاد کا ایک ہتھیار ہے. ہاں جی, جمعے کی نماز میں نے پڑھائی یونیورسٹی میں, تو ایک لڑکا مجھ سے آ کر ملا, کوئی 17-18 سال اس کی عمر ہوگی, اس نے کہا سمین جان میرا نام ہے, اور بس میں آپ سے مل رہا تھا, آپ سے مل کر میں رخصت ہو گیا, اور میں اس نیت کے ساتھ عالمی سطح پر جا رہا ہوں کہ کمپیوٹر کے ذریعے سے جو آپ اہم انقلاب اور اہم انکشاف سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ میں ہوں. سلام مستقی چلے گا, اس بات کو کوئی 8-9 سال ہو گئے ہیں. تو ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں. تو اعدو لہم ما استطعتم کا جو حکم نا, اعدو لہم ما استطعتم, جتنا تمہارا بس ہے اتنی تیاری کرو کفار کے مقابلے کی, تو اس میں ساری چیزیں آ رہی ہیں. مجھے سائیکل سکھایا ہے ساتھیوں نے تبلیغ کا کام کرنے کے لیے, تو میں نے 12 سال سائیکل چلایا. پھر گاڑی چلانا سکھایا ہے ساتھی نے جہاد کی نیت سے, تو چلانا سیکھیے پھر گاڑی, تو جہاد کی نیت کر کے اس نے سکھایا. موزی القرآن میں لکھا ہے, کیا لکھا ہے؟ اسباب اور توکل اس سے ایک رہ جاتا ہے, ایک ہو جاتا ہے. کہ کاملین جو ہیں وہ اسباب میں اتنی کوشش کرتے ہیں جتنا کہ عام آدمی نہیں کرتا. کاملین اسباب کو اتنا اختیار کرتے ہیں, اتنی کوشش کرتے ہیں, اسباب جتنا عام آدمی نہیں کرتا. اسباب کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہوئے, ہاں جی, اور اسباب کو اختیار کرتے ہوئے, اسباب کو برتتے ہوئے دل میں ہوتا ہے کہ اسباب سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, کرنا اللہ نے ہے. ان اسباب کو تو ہم اسباب کے اختیار کرنے کے ثواب کو حاصل کرنے کی نیت سے کر رہے ہیں. ان اسباب کو تو ہم اسباب کو حاصل کرنے کے پر جو ثواب ہوتا ہے اس نیت سے کر رہے ہیں. دوائی جو میں کھا رہا ہوں, ایک تو اس پر جتنا میرا خرچہ ہوا اس کا ثواب ہے, پھر یہ مسنون عمل ہے, اور یہ اس خرچے کا ثواب ہوا, پھر مسنون عمل کا ثواب ہوا. اگر اللہ پاک نے شفا لکھی ہوئی تو شفا بھی ہو جائے گی, نہ لکھی ہوئی ہوئی تو ہمیں دعا جو ثواب تو مل گئے. تو دعا آپ کو عجیب واقعات سناؤں نا, اس کو میرے پوتے کو ہو گیا کلیزیان. کلیزیان آنکھ کے اندر پھوڑا ہوتا ہے, پپوٹے کے اندر پھوڑا ہوتا ہے. تو بیٹا ان دنوں میں میرا آئی وارڈ میں کام کر رہا تھا, اس نے کہا اس کو تو کلیزیان ہو گیا ہے, اس کو لے جا کر اس کا آپریشن کرائیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, کرا لینا چاہیے اس کو, لیکن بارہ اس کو آپ سرما لگا دیں. تو اس نے کہا سرما, ابو سرما تو اینٹی منی تو کوئی خاص چیز نہیں ہے. اب میں نے کہا خاص ہے نہیں ہے, سرما لگا دو, آپریشن تم کراؤ, میں روکتا تو نہیں, میں سرما لگا دو اس کو. سرما لگا دیا اس نے, صبح لڑکا اٹھا, ایک بٹا تین تکلیف رفع ہے. دوسرے دن پھر سرما لگایا, دو بٹا تین رفع ہے, تو آپریشن کسی کو نہیں لیا. تیسرے دن لگایا, مکمل رفع ہے. اس کو بڑی حیرت ہو رہی ہے, ڈاکٹر صاحب کو بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ کلیزیان جو ہے اینٹی بنی سے کیسے ٹھیک ہو گیا ہے, نہ اینٹی بایوٹک ہے کوئی اور نہ جو ہے تو سرجری ہے. اور یہ تمہیں کہ اللہ نے کر لیا تھا, اب تجھے کیا تکلیف ہے, ہاں جی, ہمیں تو شفا چاہیے تھی, شفا اس کو ہو گئی. تو اسی پوتے کے دانت میں درد ہوا, اس کو میں نے جا کر ڈینٹل سرجن کو دکھایا. اس نے کہا جی اس کے تو دانت اندر سے کھائے گئے ہیں, اب اس کو کرنی ہوتی ہے پلپاٹمی, پورا اندر سے صاف کرتے ہیں اور پھر اس میں مسالہ بھرتے ہیں. لیکن بچہ چونکہ وہ سمجھتا نہیں ہے بات کو, تو وہ تاون نہیں کرتا, اس لیے اس کو آپ لائیں گے جمعے کے دن یا منگل کو لائیں گے, اس کو ہم پورا نشہ دیں گے, پھر جو ہے تو اس کو ہم کریں گے پلپٹ بھی کریں گے. ہاں ہاں ہاں اچھا, ہیوی میٹر کا انجیکشن ہے نا. ہاں ہاں لیشمینیا, ہاں نا, یہ کوئی خورشید بیمار ہوا تھا تو اس کا ہم نے علاج کروایا تھا یہاں انجیکشنوں سے. اچھا سبحان اللہ. تو دوسرا اسی کا جو دانت کا, اس نے کہا کہ اس کو لائیں گے نشہ دیں گے. وہ میں آ گیا تو میں نے کہا یار ریاض کو بلاؤ کہ اس کے دانت کے کیڑے نکالے, اللہ اس کو شفا کرے. تو میرا بیٹا, وہ لڑکے کا باپ اور چچا دونوں ہنس رہے ہیں, چچا ڈاکٹر ہے اور باپ جو ہے تو دانشور ہے, دونوں ہنس رہے ہیں جی. خیر ریاض ہمارے محلے کا ایک آدمی ہے, دم کرتا ہے, ہمارا دم مفت کرتا ہے, باقی دموں کے لیے اس کا ہم نے 50 روپے شکرانہ مقرر کیے ہوئے. تو وہ آ گیا, اس نے اپنا سارا ٹوٹکا کیا, کوئی پتہ نہیں کوئی چیز ہے, مڑونے کوئی چیز ہے, اس کو کر کے اس نے دھواں اس کا ڈالا, اور وہ نیچے پانی پھر میں چیڑے گرتے ہیں نا, تو انہوں نے اس کو دکھایا, بیچ پہ حرکت کر رہے تھے. تو یہ دونوں کہتے ہیں, وہ جب چلا گیا تو میں نے کہا ریاض راغل ہو, مشاور راغل ہو, سنگھ چلو چلو کیا ہوا. اور نے کہا دم ہم اس نے کیا تھا, وہ کوئی کیڑے مڑے نہیں تھے, وہ جو دھواں تھا نا وہ گرا تھا, وہ دھواں ہل رہا تھا, وہ کیڑے تھے. تو وہ چلا گیا, لڑکا ٹھیک نہیں ہوا. وہ میں غمگین میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ریاض کے بڑا کامیاب ہے اس کا بڑا، جتنے کو ہم کراتے ہیں اللہ کرتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے، اور ہمارا ہی پوتا ٹھیک نہیں ہوا۔ تو ایسے مجھے جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کے چچا اور چچرے اور باپ نے بد اعتقادی کی ہے، تو جب یہ بھول جائیں گے اس بات کو تو تمہارے اعتقاد پر ہو جائے گا یہ۔ وہ ایک دو دنوں بعد بھول گئے تو اللہ نے اس کے دان کا درد ٹھیک کر دیا۔ ایک دو دن ٹھیک نہیں تھا، وہ جسے دن یہ بھول گئے ڈاکٹر کا ٹھیک ہو گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب بڑا پریشان تھا کہ یہ پتہ نہیں یہ مجھ سے خفا ہو گیا ہے کہ میں نے اس کو وقت زیادہ دے دیا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ پوتے کو لے کر نہیں آئے ہیں؟ تو میں نے کہا جی پوتا میرا ٹھیک ہو گیا نا۔ کہ کیسے ٹھیک ہو؟ میں نے کہا کہ اس کے تو کیڑے نکالے تھے ہم نے۔ کہا کیڑے کہاں پر ہوتے؟ میں نے کہا ہوتے نہیں ہوتے، سرکھائے اپنے، مریض ہمارا ٹھیک ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔